deixat gent. Molts colors, mirades al front, fuma el no, la brea tremola, caputxa i foc, el carrer és negre, que comence la funció. No t'atures, els drets no es compren. El pa està venut i avui el volem sencer, perquè ha arribat el dia